الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضوى فكان يختم به ولا يلبسه رواهما الترمذي رحمه الله عزت مند و حاضرین و مسلمانان رونو مادم اللہ سمی پاری سور انبیاء یو آیات مبارکہ ستا سوان دی تلاوت پہ او یو دو حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا حدیث مبارکہ اونا آیات مبارکہ ترجمہ دادا رب کریم فرمائی چی ما نیر آلی گلتے اے حبیب دنیا تا مگر دا تمام عالمین دفار رحمتی عالمین برا ما سوا دا اللہ ندا سمر مخلوق شدے نطولو تا عالمین وئی کہ انسانان دی تو پیریان دی او کدا نور کائنات مخلوقات تے د دې ټول د پاره الله خپل حبيب خاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم رحمت را لګلې د دې وجنه د هغه سمرا دین او شريعت ته او د هغه سور اوامر دي او د هغه سور نواهي دي ندا ټول در رب العالمین د طرف نه د دې منند د دې تسلیمول دا رحمت ته او بیا زمونږ استاد دا دین چې خیرنه دین دی مددی د حفاظت ذمہواری الله رب العزت خپل دست قدرت کې اغسته دا دین به تر قیامت پورې محفوظ وي او په دې دین د شریعت کې اس قسمه رد و بدل راځي ذکر دې د حفاظت ذمہواری الله رب العزت د انسانانو کلاسو کې نه ورکړي بلکې د دې د حفاظت ذمہواری په خپل رب العالمین په خپل دست قدرت کې غوښته دیو جنا یو انسان زندگی تیرول غواړي نو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ټول سیرت او صورت زمون سره محفوظ موجود ده او خاص کر دا ترمذی شریف د ترمذی شریف په اخر کې یو حصہ دا غي توي شمائل ترمذی ناغیر الله د حبیب صلی الله علیه وسلم او ټول سورت مبارکا دا غي د لباس د نبی علیہ السلام د بدن غوت مبارک څنګه وي د الله د حبیب د سر وخت مبارک څنګه او سترګې مبارک څنګه وي پوزې څنګه وا غاښونه مبارک څنګه او سینه مبارک څنګه و دا ټول خبره دا زموږ استاد په شریعت مطهره کې محفوظ دي دغه شمائلو کې امام ترمذی رحمت الله علیه او باب قائم کړو وی باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم باب د په بیان دا احادیث مبارکاو کې چې هغه راغلی دی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د غوت مبارکه بارک د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د خپل اخیرنی عمر کې ځان ته غوت جوړ کړی و او دا غید جوول سبب ان شاء الله رستو ذکر کو او دا هغه غوت استعمالم فرمایله و انس رضی الله عنه چې دا د نبی علیہ السلام خادم خاص و لس کاله دا الله د حبیب خدمت کړي دی فرمایي چې و غوت د نبی صلی الله علیه وسلم د سپینو زرو نا ورق دا سپینو زرو ته وایي دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گوتا دا دسمین زروا وکان فسوه او دا غیر غمی حبشیان علماء دا حبشیان گھنے مانا گانے کری یو مانا دا وحجرن منصوبن الالحبش دا دا سی گٹی نا غمی جورو چیاغ دا حبش و علاقی تا منصوبوا خون کی د بلاد الیمن نا آپ لگ حبش و علاقہ وا او دا غی دا گٹ نا دا غمی جوڑو پدی اعتبار ورطا ہوئی یا باز علماء کرامو لیکلی چی دا حبشی ان دا مانا دا دا غمی دا حبشی نا روڑ لشو او یو درے متوجی دا حبشی ان علماء دا سمکلی دا دی غمی رنگ تورو لکس رنگی دا حبش رنگ چی توروی یاداد چې دا حبشی انور تزکا وی چه کان اسوانی اوهو من الحبش دا دی غمی جوڑا انکے دا حبش نو دا دی غمی جوڑا انکے دا دا حبش نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسپینو زرو گتاو او دا غی غمی دا دا دا سے گٹے نو چه اغا دا حبش نو رو یا غمه هغه چا جوړ کړو چې هغه د حبشو سره تعلق لرلو د حبشو سره تعلق لرلو تازه حدیث چې مېو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې نبی عليه الصلاة والسلام د سپینو زرو ګوته جوړ کړو نو پاغه به مہر والو ولا يلبسو امیشو دا گتا چولنا کیونکہ دا گتا دا عام اچولو دا استعمال پا بنیاد نو جوڑا شوی بلکی دا مہر پا بنیاد جوڑا شوی وا رسول راغلی چیز اللہ حبیب با چولو تو دیدے کی چوئی چی نا بے چولو یعنی دوامن بے دا گتا نی استعمالو لا دوامن بے دا گتا استعمالو لنا بلکی چون کی دا دا مہر دا پاراو نو کم وقتی چی دا مہر ضرورت بے نو گتا استعمالو بدا اللہ حبیب شروع کل او چکا نو بدا سی دا مہر ضرورت نو نو دوامن استمرارنی دا نی استعمالو لا دوامن نی استعمالو لا یو بل حدیث کی دا سی مراغ دی آنس رضی اللہ عنہ وید نبی علیہ السلام گتا دسپینو ضرورا او خصوه منه غمه د دې د دینه وردی حدیث کې داسې وایي چې ګوته د سپینو زرو وا او غمه د دینه مخکې درلوې چې غمه حبشي غمه او دې دې کې وایي غمه راغې نو یعنی ګوتم د سپینو زرو وا نو غمه په کې د سپینو زرو لاو نو بعض علماء لکلی چه دا پتعدد دو گتو بانی دا حدیث محمول لے یعنی دا اللہ حبیب گنے گتے جوڑے کھڑے وے یو گتا دا سوا چه دسپینو زارو گتا وا او پائے کی غمے حبشی دویما گتا دا سوا چه آغا خپلم دسپینو زارو نے حلقہ جوڑا وا او دا آغی غمیم دسپینو زارو ناو دا غی غمیسو اغم دسپی نظرو نو بعض علماء کرامو دا سوی دی یو حدیث کی دا سمر آغلی دی آنس رضی اللہ عنہ فرمائی او دیکی وجم ذکر کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گت مبارکی جوڑو نو آنس رضی اللہ عنہ لما آراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الى العجم قیل له ان العجم لا اقبلون الا کتابا عليه خاتم فاستنا خاتما خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه نبی علیہ السلام چې کله اراده ولرلا چې عجم ته خاتون ولېږي او د خاتون په ذریعه اسلام دعوت ورکی دغه زمون دین ټول خیر خواهی ده تاسو چې تعالی د دین د دعوت خبره کوي دا ستاسو خیر خواهی لټه نو دا خیر خواه سر محبت و منہ پکار دا تو قرآن یو قانون ذکر کرے دا انبیاء علیہ السلام ولیکن لا تحبون الناسحین وی دا خیر خواهان سر دا خلق منہ و محبت نی تا اللہ حبیب رادو لرلچ عجم لخط لیگی نورتوئے لشل چیار اللہ حبیب عجم خبر خط ترغی قبلین چی مہر پی نی نو دا مہر دا لگول دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسپین و ضربت جوڑا کا آنس رضی اللہ عنہ چدا حدیث بیانائی مخلق لوئی فکا انی انظر الى بیازی فی کفی وی خلق دا حدیث در لچ بیان انتبوئے چیز اس دا اللہ حبیب لگورم چیغا گتے پلا گتا کی پڑکے دا دا حالت خلق لخوئی چیز گورے مالا دا سیاد دی چته په وی چې اوس ولا ګورم چې دا غیب مبارک لاسو کې هغه ګوت پړکې دا فکأنی انظر الی بیاضه فی کفه ته په وی چې ګورم دا ګوت سپینوالی ته دا غیب لاس مبارک کې یعنی پړکې وال سپینر پړک وای یو حدیث کې داسې الفاظ هم راغلي دي انس بن مالک رضی اللہ عنہ وای د نبی علیہ السلام په دغه کې چې غمه او نفاقی سلی کړو وای کان نقش خاتم النبی صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم ستر و رسول ستر والله ستر د الله حبیب په غمی کې درې کرخې وې درې لکیرې وې په یو کې لیکلو محمد صلی الله علیه وسلم دا غي اسم مبارکا او قدرین کی لکلیو رسول او قدرین کی لکلیو اللہ دا کم ترتیب لکلی شیو نو محدثین دو قولو نری بعض محدثین دا سی لکلی چې په دې غمی د ګوتې د نبی صلی الله علیه وسلم کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقې لیکل شوی چې لفظ الله بر لفظ رسول په منس کې او دا محمد صلی الله علیه وسلم دا لفظ دا کته و بعضی وایي ادب تقاضا دا خو محدثین وایي چې نه صحیح قول دار چې دا په داسې ترتیب لیکل شوی چې په اول کې د نبی علیہ السلام اسم مبارک او داغه پسې لام د کرخه کې لفظ رسول او لام دی لفظ الله بدا چې خط به صحابه کرام ولي کلو بدا الله حبیب په دغه مهر والو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کرخه کې د نبی علیہ السلام اسم مبارک لیکلو پدری مکرخه کی لفظ رسول لکلو او پدری مکی درب العالمین اسم ذات یعنی اللہ لکل شو نو صحیح قول مطابق داسی چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی ترتیب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې بخطون لیگل خطونه بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیگل نو پدی ترتیب با نبی علیہ السلام خطونه لیگل دیو جنو زمونگا علماء اکرام و ذکر کری دی چی دسپینو زارو گوتا دا جمہور پنی جائز دا او د پیتلو دا اس پنی گوتا زمون دا احناف پنی زنا جائز دا او دا حکم نارینو زنانو دوارو تشامل دے اے دا پیتلو دا اس پنی د دې راغو ته کناری نه زنانا چي نو مذهب حنفي کې دا جائز نه دي او نبی عليه السلام په دې وجبانه ګوت جوړ کړو د مہر د وجنا دیو جن دا دي چې یو سړی ته د مہر ضرورت نه ګوت ورته څنګه لا وګوره یو سړی حاکم دی قاضي دی بادشاہ وقت دی خلیفہ دی هغه د پاره ګوت سنت تا او چې یو سړی حاکم نه دی مہر له ضرورت نشتا نو باز علماء او لیکلی چې ګوت ورته جایز ده خدا افضل او اولاد ده مشکا شریف کوم داسې حدیث راغله ابو داود شریف حدیث کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم د بادشاہ نه علاوه د نور چا د پاره د ګوتې د اچول ممانات فرمایله خو اکثر صحابه د نبی رسول الله روان دي د سپینو زرو ګوتې اچولې وي او د الله حبیب داغین انکار نه دی فرمایله وګوره یو سړی قاضی دی حاکم دی خلیفہ دی د لپاره غوته د مہر د لپاره سنت شوا او دین علاوه دا نور چی وی بتایل سنت ندا او جائز قدر ندا هم ګوره د سپینو زرو خدام مساله زرانه ته په دې ټول غوته کې غوته اچول جائز دی نارینه لپاره د سپینو زرو نه علاوه د سرو زرو غوته اچول خو حرام دی د سرو زرو غوته اچول څه دی دا حرام دی ایک یو نابالغ معصوم دی او والدین او هغه ته د سرو زرو غوته اچول نو دی ګناه والدین او پسې لیکره کیږي ځکه معصوم چې څو پورې بالغ شوی نه دی نو د احکام شرعیه مکلف نه دی بعضی خلک معصومان ته د سرو زرو والای شي اسی نارینا معشوم تا غگون سرکول ناروا و ناجائز دی زنانو دا پارا کالی زینت تے نوئی دا پارا جائز دی زنانا پا دے طولو گتو کی گت استعمالو لیش او نارینا گورا یو سڑے دے نو دے کد اسمینو زر گتا چای نو یاب دا خیلاس پا دے کچا گتا کیا چای او یاب دا گس لاس پا دے وڑا گتا کیا چای پدې نور غوتو کې نارینو لا غوت استعمالول دا مکروه او ناجیز دی امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب ذکر کړی باب یې تړلې وای باب الخاتم فی الخنصر بعد په بیان دی کې چې نارینه کچره د سپینو زرو غوت اچي نو دا په دې وړو غوت کې د خلاص یا د غس لاس پرې ورغو تکې وای په دې نور کې چول دا ورته ناروا او ناجایز دي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه غمه چو دا به تلی طرف لا نبی علیہ السلام هغه به وسو دا به تلی طرف او تلی طرف پتی یې نه کړ یعنی په دې غوت مبارک کې به غوت اچولا او دا هغه غمه به دې تلی طرف لا دا داغی غمی با دلی تلی طرف لاؤ. نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی گت جوڑولو مقصد امداؤ دا دی گت جوڑولو مقصد امداؤ. آنس رضی اللہ عنہ نا روایت تیش نبی علیہ السلام کتب ایلا کسرا خطی لکلیو کسرا تا وکیسرا وکیسر تا والنجاشی ایته د خط لګلو اراده ولرلا نو ورته ویل شول چې بادشاہان خو بغیر د مهر نه خط نه قبلای. نو د الله حبیب ته د سپینو زرو ګوته جوړه شو دا غي ټوله حلقه د سپینو زرو او پاره کې ولي کله شول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا الله د حبیب د دین د دعوت او طریقه را مختلف بادشاہان او تا نبی علیہ السلام د خط په ذریعہ دین دعوت لګلې. او هغه زمون د سیرت په کتابونو کې مفصل ذکر دی بلکې بعض علما په دې مستقل تصانیف لیکلي په خطوط مبارکه او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. په دې کې امام ترمذی د دریو خطونو ذکر فرمایلی دی. یو کسرا دا د فارس نبی علیہ السلام چې کله الله دنیا ترولی ګلو یو دوه غټ طاقتونه یو تبه اهل فارس وی بلته اهل روم وی دا ټول وی قوتونه په دنیا کې موجود دي. نو کله چې دا سي اسلام خور لګو لګو ځایونه تا دا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم د حق له ګلو اراده او فرمایلا. نو کسرا ته خط له ګلو کسرا ته خط له ګلو اور عبداللہ ابن حذافۃ السہمی رضی اللہ عنہ اور مشہور صحابی رہے کہ نبی علیہ السلام دا خط کسرا تے دی اڑو کسرا کے کسرا دا خط چاڑو دا فارس بادشاہ بو ایران او دالا کی ٹولی دے تے فارس وی او ددی کم بادشاہ چو نو تے کسرا وی. عبداللہ ابن حذافۃ السہمی رضی اللہ عنہ دا اللہ دے حبیب خط شاہ فارس کسرا تے اڑو او دیه کلبی رضی اللہ عنہ یو مشہور صحابی دی دی شاہ روم قیصر تد نبی علیہ السلام خط مبارک اوڑو خط مبارک اوڑو دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او عمر ابن امیت الزمری رضی اللہ عنہ اگر صحابی دی چجن نجاشی تا خط اوڑو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او دغا کسرا چاغت خط لیکلو ګور دا غي مضمونم کتابونو کې دا سراغلی غ خط داسې او کسرات چې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الی کسرا عظیم فارس سلام علی من اتبع الهدى رمبه کې بسم الله لیکل شو ورپسې دا او چې دا حد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف نه دی هغه کسرا ته چې دا د فارس بادشاہ دی او ویلی کلیو سلام دی پا آغا چا چه سوک ده هدایت پس روانی پا کافر ده سلام چولو ده طریقه ده یو کافر لکه خط دیگو ندا سی بنوی چه السلام علیکا و رحمت اللہ و برکاتو زکر غیر مسلم بانی سلام چول نش آغا تا خط سلام ده طریقه ده سلام علی من اتبال هدا لکه موسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کی راغلی شکل فرعون تید دین دعوت پیش کوئی و السلام علی من اتبال هدا سلام دی پاغا چای چې څوک د هدایت او دین پس روان شوی دی. او بیا پاغی کی داو چی ایمان را رفا اللہ و اللہ پر رسول گواہیو کا چرا اللہ نا بغیر بل الہ نشتا او دا اللہ سر سوک شریک نشتا او دا گواہیو کا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دا گواہیو کا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ دے او دا اللہ رسول دے. او بے ورت داو اسلام رانم بچ با پاتش فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسم المجوس کسرا تیوے کچھرے تد دن نواوری دے دیتولو مجوسیانو گناہ با پتا بانی دیتولو گناہ بسی دا با پتا بانی دا خط دتا لے گلے عبداللہ ابن حذافۃ السہمی رضی اللہ عنہ دا خط یاو او هغه ته وی چې د بحرین گورنر د کسرا گورنر د هغه ته ورکی د هغه په ذریعہ به د کسرا ته ورسیږي. نو کسرا چې کله خط واورېدو نا هغه ټکړې ټکړې کړ الله د حبیب خط او شروع بخاری شریف کې راغلی چاجی د دین څخه قسمه بي عزتي کړي الله دنیا کې تبا کړي تدوار جهان او سردار خطي ټکړي ټکړي کو حضور پاک دې ته بندو آئی کړي وي الله داسې ټکړي ټکړي کي لکه زما خطي ټکړي ټکړي کو بس هغه بدوایي ته لګي دا اس میں اور پس راپاسو دو پلار قتل کو او پلار چی پوشو جزوے میں قتلائی ناغد آغد قتل بندو وز جوڑ کو او پلوگو رزو کی سشو بادشاہی تسنشو او دا قتل ہی عجیب واقعی آوا یو دوست پایا نرا لیگلو مسلم شریف حدیث کی راغلی ویلار شیب ما تا دا عربو یو سرے خطو نرا لیگیو دعوت راکے گیر او سشو حتی مشلولو ایتے وی گرفتار بے کئی رابے و نئی ماتا نو مسلم شریف تراغلی داد بس پایام شرالم ناغی بریتو نا پریخی گیری خریلی وی سید الکائنات وی پا عمر کی بیگیری سلی بغیر دا دیدو دنوری دی ایمار دا بو جہل گیرو پا موقع مکرمہ کی یو کافر گیر نخریلا دا مکی مکرمی دا تول مشرکان و کافران و باقاعد سو گیری وی نبی علیہ السلام پا خپل عمر کی بیگیری سلی نو قتلے ادمر سخت بدوائی مخامخ شال او دو توی ویلکوما من امرکوما به هازا وحلاک و تباشو دادر تشاویلی نایوی من تباشاویلی جگیری بخرائی دا اللہ حبیب پگیر مبارک لا تراخ کو وی ما تا می رب دبریتو دا کلولو او دا لندولو حکم فرمائی لگی او دا گیری دا پری خودو بیوی نور خبر بساری کو او دا اللہ غمدتو دا نبی ری اسلام دا مظلومیت دورو ساری اغا دوست پایا متوئی چلار شئی او بیگا اگما رب را پاسی دل استا سورا بی وجلے دا دسور سو ملو خبر روا ادا اللہ حبیب تجبریل علیہ السلام وحی روڑے وا چا اغا کم ظالم استا دگر افتارولو دپار کسان را لگلی بیگے بچے را پاسی دل قتل کرے ندد اللہ دا حبیب دا خط نا قدری اکوا دویم خط لگلے او قیسری روم تا او دا حضرت دہی رضی اللہ عنہ دا خط اڑا او چونکہ دا اللہ دا حبیب خط ہے جبریل او دا بطول صحابو کے لیر خائستا دہی رضی اللہ عنہ جبریل امین علیہ السلام دا پا شکل کی برات لو کلے چب انسانی شکل کی ولی رارا نو دا دی مبارک صحابی پا صورت و شکل کی برات لو ذکر و نماؤ لکلی چدا دہی رضی اللہ عنہ دا سے صحابی چدا دا حلی بیت سر خود طول صحابو امین و او دا اللہ دا حبیب دا خاندان مینہ و محبت دیمانی سگا دا بزان سر سرارل حسنین و مبارکین و تا و یوزن جبریل علیہ السلام دا دہی رضی اللہ عنہ پا شکل کرا غلیو دیکھ حضرت حسن و حسین کور و وطل ایوی کن دا دہی رضی اللہ روینو چمونتا نور کلی سراکی آب ہم راکے دا اللہ حبیب تا بسنو تو ورطے بچو دا دہی دنے جبریل دا پا شکل کرا غلی رضی مبارک صحابی پا شکل کی وا جبریل امین علیہ السلام رات لو دقی سر روم تخت اڑیو دا وقت مضمونم گورا بخاری شریف کی دا سراب لے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ و رسولہ الہ رقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا اما بعد فین یدوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِسِيِّينَ او بیا غا مبارک آیاتو پا دی خط کیا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ دا خط دہیہ رضی اللہ عنہ قیصر روم تورکو وی داغ سر داغر وارا ناس تو مورخین لکلی ناغڑی رغصش او صحابی تو یا ختمہ لگا کر نو قیصر ورطوئی جتا لیو لی در کی وی گورد دی خط کی خویہ استاسو بیدے بی کری استاسو دنم نے ابتدا ندا کری او دخپل نم نے ابتدا کری اگر وارو ورتوائی او تالی دا بادشاہ پزیبانی عظیم الروم لفظ لکلے لے کسر روم دیرو خیارو اگر اخبر وارتوائی تبی وکف اولی ونے تو غواری چیز دا اگا چا خطر تاوکم شاہت جبریل علیہ السلام رازی په تمام ملائکو کې مقرب ملک څوک د جبرئیل امین علیه السلام. ایا واقعیا د یو صحابي له شاوې کوم ځای نه رااله وی هغه ځای نه هلم چې جبرئیل هم ډېر په عجزه راځي مدینه منوره کې یو دروازه راوې ته وی بابي جبرئیل نو د چا مجلس مبارک ته چې جبرئیل ډېر په ادب راځي نبی علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام تویلو یو ځل وحی بند شوی و پنځل لس ورځې بل الله حبیب ورته ویلو رمون ستا په اور پزمکه قدم نشو کېږي. او بیا ګوره هرات له غروار ته وای غروار ته وای کچری دا د الله پیغمبر نو لای کدا چې دا غنوم دی مخکې او زمانه دی رستوي او د دې صحابي دوم یې اعزاز او کرام وکړو ډېر اعزاز او کرام وکړو ډېر په عزت سره دا صحابي دیسو کو دیر آرستد کو بازی محولماء دام دیکلی خط اخکل کو او دسی نیسر ہے اولو کو او دس روز رو یو نلی جو رکا او پاغی کلا خط مخیوس کی خو او پا یو بہترین صندوق کی خو دغ وقت دا خط دتر آرسیدو نحرک البیت المقدس تلاو دغ وقت دے پا بیت المقدس کی دے پا بیت المقدس کیو او دغا وقت کی دا قریشو یو قافلہ لاروا بیت المقدس او شام تا دا سفر دا پارا دا دی قافلی مشور ابو سفیان او دا دا صلح ابو حدیبی وقتو چی صلح حدیبی اوشو مصالحت پا من مشرکان و مومنان و پوشو چی لسو کالو پور بمونیو بل سر جمع کو نحیرا کلوی چی ما تا خطر آگلے دے ما تا خطر آگلے دے اول خو خپل وی پادری رو غستو اغتے ویچ دا خطر آتر آگلے دے ناغ پادری ورطویچ یاو دا نبی فی الزمان در آتلو وقت تے او دا خط یقینی دے ندے در اخمو پا کپڑی کی اون غستو او بیوی کدل تا سوکی نمار راولی جزر دی پیغمبر بارکی تی تا پوشنو کم ابو سفیان سره د مرګورو راوسته ټول ته دا سوي چې دی پیغمبر ته په رشتہ داري کې څوک نه دی ټول ورته ابو سفیان ابو سفیان ځان له مخامخ کینولو او د نور لوي تاسو ورپسې کینای کچره دې مال درو وای کنه تاسو مال رسو نه اشاره کوي په وای داسې یو وقف چې کافر هم درو نه وي دغه خبره نن داسې یو وقته چې مسلمان رښتیا نه وای داسی گو رئیو درو کافر و دروغ نوی ابو سفیان رضی اللہ عنہ پا دغا وقت دا نبی علیہ السلام سخترین دشمن دے او حقیقت حال پتنکو حرق دلیر تپوسنو کل یو تپوس پا تپوسنو کی داو چی دادا نبوت داوے کڑے نو ددن سب سنگا دے ناغور تویدلوی نسب خاون دے انبیاء علیہ السلام اللہ پا لوی و نصبنو کرا لی دویم تپو سغ دا کرد چه دا کم کس دا نبوت دعوی کردی لدی پیغمبرائی دا مخ کی تاسو کسور وقت تیر کردوی سلوی اخکالا وی چرت دروغی ویدی ناغورت دینا دروغی نری ویدی بیاورت وی چه دکم مرگری دی دا سی غط غط مالدارا و مشران خلق دی که غریبانان دی وی طول مرگری کمزوری و غریبانان دی دا سوق د تپوسونه وکړ بخاری شریف حدیث کې راغلی د بخاری شریف په حدیث کې راغلی او د تپوسونه وکړ او بیا دی یو تپوس تفصیلی ولا ذکر کو چې ما تا نه تپوس کو چې پیغمبر خاندان او نسب څنګه نه تاوید لوي نسب خاوند دي وی انبیا په لوي نسبونو کې الله را دي او ګره هرکل کافر دي ورته وی تا نه تپوس کو چې پیغمبر د پیغمبرای نه مخکې دروغ ویلی نو تاوی چه سلویخ کالی تیر کری خود دروغ نریوی نیو سلی چه سلویخ کالا پا انسانانو دروغ نوی سلویخ کالا پس سنگر آپاسی دو چه پا مالک و خالق دروغ چوڑای او ایتوی دو تابدار طول کمزوری خلق دی دغشان دام بی آلیم السلام مرگری وی چه اغی کمزوری وی اغی کمزوری وی او بیورتوی چې دا کم ته پوسونه متا نه وکړ او تا جوابونه راکل کدا رښتیا وی کنه وی قسم نه رما د خو د لاندې را کوم زمکه چې دا پیغمبر په دام د قبضې د لاندې را ولی او دې فتح کړی ابو سفیان وروته مرګورو لیو چې دا الله د پیغمبر په دمر لوی شان دی چې د رومیانو بادشاہ ته یریږي او بیا دې دی ایمان راته وا خو ځنه وخت د دنیوي لالچ نه دا د تباہی سبب جوړ شي کله چې دې بیا خپل دارو خلافت واپس راغله د بیت المقدس را نغاتو له کتاب را جمع کلی او لوی محل بخاری شریف کرا دلی او حکم یو کې راتول دروازې بند کړي او تالې ولو لګوي مشکل ټول دروازې بند شوي نو دخلو رعیت ته وي وی کچره تاسو کامیابی غواړی نو کامیابی د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم په تعقیب راځي ایمان راوړی نو خلق شور جوړ او باندې کې کچلاړه انت دروازې بند وي تالې ولو لګي دلوي خصاب شور دیر پا وقت نفس دک کلار که دل پتاو لگی دا چکا چرزی ایمان راڑم مبادشایی من پلاسو که نپاتی کی او ما دای قتلی نا آغا قوم تیوی چه ما خستاسو تجربه خستا انتحان می تاسو بانی غستو زدیر خوشحال شم چه تاسو پا دین که سمرک لکی دغا بادشایی او اقتدار دا آغا پار سبب جور شو ورنا کل چه صحابی خطر او رسول و بازی روایاتو که دا سمراغ دی چا خط خکل کو او یہ کذلی پیغمبر تر رسیدے شو ما بدد اختی مبارکی گی تلی نو دا دا حرقل اغا خیرنے حالو خو خط دیر پاتب کیا سو پوری چدا خط دسر و بات شاید دی پلاسو کیوا مرقات ذکر کری فتح الباری کی اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری دیوال مواقع ذکر کری جزلار او درومان یو بادشاہ راتا ہوئی جزب تالی وجیب شیخ ہے دا د په نسل کې چې ترسو وسیو وی او سندو کې کولاو کې دا تاسو د پیغمبر خط ته زمون کته را لګلو او موږ ته مونږ کوي چې دا خط به محفوظ ساتي ترسو چې دا خط تاسو سره یې بادشاہي وستا سو پلاس کیوي بدریم خط د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا لګلو او دریم خط نجاشی ته لګلو وګوره نجاشی علماء لیکلي د حبشي هر بادشاہ ته نجاشی وایي یو خواه نجاشو چه نبی علیہ السلام مکم و کرمه که نبوت ملاو شو او صحابه اکرام و حفشیت حجرتو کو حفشیت صحابه اکرام و حجرتو کو او ده صحابه دیر عزت احترامیو کو پا نبی علیہ السلام ایمان راڑو او داغ نجاشو چه پا نبی علیہ السلام غیبان جنازم کھڑے وار چکن رئے وفاد سو صحابہ کے وحی نبی رئے سلام ترالا دین جاشی نم چاہوی ایمان روڑا اسحمن ہوئے نبی رئے سلام صحابہ تو استاس و غرور وفاد شئے اللہ حبیب ادرے دو صحابہ اور پسی صلور صفو نجور کر او صحیح روایاتو کی غیبان جنازہ صرف دد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دین علاوہ فضل بن صحابہ وفاد شئے مختلف حضائیونو خدا غی جنازہ غیبانہ پا صحیح سند سر ثابت نگا او دا دی صحابی شان اٹھون کی دا مظلومیت پا دور کی دا اللہ دا حبیب مدد کرو نو حدیث کی راغلی دا دا کرامتو دا مرگ نفس سور مدد دا قبر نرانا بخطا پوکی بخبر دا مرگ نفس دا قبر نرانا بخطا دا دی نجاشی اسحمر رضی اللہ عنہ سو دا دا کرامتو بل نجاشی تے خط لے گلے لکتا سوار دو صحابی عبداللہ ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ خو محدثین لکلی دے دغی نجاشی دی ایمان او دا آدم ایمان بارکی سو وضاحت ندر آگلے داغی بارکی پدی ترتیب سو وضاحت ندر آگلے بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا گتا مبارک پدی نیت جو رکڑے ہوا او دا نبی علیہ السلام نفس دا گوتا مبارک دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس ابو بکر رضی اللہ عنہ سروا ابو بکر رضی اللہ عنہ سروا لکہ حدیث دا ترمذی شریف کی دا سراغری چیت تخذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ورقین ورقن فکان فی یدی ثم کان فی یدی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما ثم کان فی یدی عثمان رضی اللہ عنہم حتی وقع فی بیر اریس داغو تا بیاد ابو بکر رضی اللہ عنہ سروا داغوی نفس دو عمر رضی اللہ عنہ سروا او دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا خلافت شفق کالو پوری دا دا سروا پشوگم کال دا خلافت مسجد قبا سر یو کنیو اغیت بیری عریس وی اسم اللہ دا مدینی و حرمین و شریفینو دا زیارت توفیق دے هر مسلمان تورش مسجد قبا لچکل ازی او مخ پا قبلہ ادرے گی نگس طرف تا بار زیو نوی اغی کی دو بو اغا پواری جوڑی کری نو دغ کی دا یو پوارا دا بیری عریس پا زیبانی دا دغه ځای کې دا یو فواره د مسجد قباء کې چې قبله طرف لولاړې شي طرف لا نو دا بیری عریض بالکل د مسجد قباء سره نږدې و دی کوی تا هغه ته ورزیدا دا یو غلام موعقیب رضی الله عنه دا نو ورزیدا ډېر اولټولا درې پیر ټول کوی تاسو کو خو ګته پکې ونه مونډه او د الله حبیب هغه ته ویلو اے د فتنو سلسله مو دغه وخت نشورو شو دا امت کی تفرق شوروش دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دا امت چکم فتنو کے دے دا فتنی را وخر شوروش ہوئے زکر دا عمر رضی اللہ عنہ دمر علی شانو چنہ اللہ حبیب ویلیو دا فتنو نا دا بچاو لپار دا دور یو دیوار یو دروازہ وار او عمر رضی اللہ عنہ پخپلم تپوس کرے حدیث کی راغلی صحابی تے وی حذیفہ رضی اللہ عنہ تے وی تا اللہ دے حبیب دے فتنو اغا حدیث اور دے وی او یہ زما بارکی سوی وی چھ دا دروازہ دا نبی وی چھ دا دروازہ زما دا وفات سرا کلاوی گی با کلڑی گی با وی لڑی گی با یو شے چھو لڑی گی بیا غا نسمی گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا سے عظیم شخصیت چې د فتنو لپاره یو غټه دروازه وه د دوی شهادت دا د فتنو سلسله د غوښ مشهورو شپږم کال پورې بیا گزاره کیدا حضرت عثمان رضی الله عنه شپږم کال نفس دا ګوتا په بیری عریس کې اور زیدا او دا غوښ نه بس فتنې شروع دا غوښ نه فتنې شروع شوې نو په دې ترتیب د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ټول صفات دا غي غټول سیرت او صورت الحمدللہ منگو تا اسر محفوظ پروتتے کہ یو مسلمان و ایجز زندگی تیرون غالم و زندگی گورے دم دا اللہ وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا اے زمان بندگانو کجون تیرون غالم نو زمان دا حبیب زندگی تا سر پارن نمونگا نطول خبری منگو تا اسر سری پا دین کی محفوظ پرتیدی سیدی تا منگو تا سر وقت باسو او دا واورو سبان انشاءاللہ من خبل درسم شروع کرو بیا مشورې سره وخت بدلب راو بدلو سمانه ان شاء الله پاوخه متو بجونه موږ درس ان شاء الله شروع کوو سوره کتابونه دی مشکان شریف ته ټول مسلمانانو ته پکار دی د قران په درس کې کې نه اور د هر قسم پریشانو د فتنو نه علاج ذریعہ سره د الله کتاب د قبل شه در معلوم دی د هر فتنې نه د بچاو ذریعہ سره کم خلکو چې ګوره په دې ټول عمر کې قران نه ناسې توفیق نه دی ملاو الله ته په دې وجهه دا ګوره د الله د ناراضګۍ سبب دی حدیث د بخاری شریف کې راغلی د چا باره کې الله د خیر د رحمت اراده لري نو د دین فوه ورته ور نصیب کړي دین فوه کوم ځای کې نصیب کړي دا په دکان کې نه دا په پټي او نوکرۍ کې نه بلکې دا په صحبت د علماو کې یو د قران په درس کې کې نه د قران شریف په درس کې کې نه پابندۍ سره کې نه ساری اسیم ورستا سو بازار ترنو بجو پوری کلاو نی دا سو وقتی مو درس کهو چه دا بازار والو دا کار وقت نی تو کیو سڑے پا دی نیت دا کور نرا روان شی چیز بر امبی دا قرآن شدید درس ہو رم او بیاد آغی نفس دنی ای کار اللہ حکم کرے حلال کار بکم نو دا چا دا رضی ابتدا چه دا اللہ دا کتاب دا تعلیم و تعلم نو شی دا بسور خیر خبر بی سمرا دا خیر خبر بی او دام گو ریاض ساتے رزق زمان و استاسو دا پیدائش نمخ کی اللہ لی کلے چا قسمت کی چیسے دی کدے ڈیر کار کئی کلک کیا بورت ملاوی خوب ریا خیرت دا پارا چی چا سمرا محنتو کن آغا مرا محنت در اجر بدل ملاوی دیو جنہ دا اللہ کتاب اور ادل او بیادی دا فتنو دور کی خود اللہ کتاب دا د هر مصیبت او تکلیف نه د نجات یو ذریعہ ده د نجات یو ذریعہ ده نو درس کی پابندی سره کینې دا الله د کتاب درس او ری پابندی سره صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابه اجمعین یا الله زموږ او تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي الله زموږ او تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي الہ العالمین تمام امت مسلمه دینی او دنیوی ټول پریشانای ختم کړي الله سمره بیماران دي ټول بیماران ته شفای کامله ورکړي الله د چا په منځ کې دښمنۍ طرف نه وي په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله د دین ټول شعبې قائم او دائم ساتي او د دین د ټول شعبو علل اعتدال په لار الہ العالمین روان کړي او د دین په هر شعبه کې الله موږ د افراط او تفریط نه ساتي باران لپاره دعا کوي الله د خیر د رحم د کرم په قدر ضرورت باران الہ العالمین په موږ وروره الہ العالمین زموږ اعمال او ګناهونه تبغوري تا همیشه د بندگانو سره د اعمال او معاملې نه کړې الله موږ هم کمزور یو موږ تا نه ستاسو رحم د کرم د عفو معاملې غواړو الہ العالمین په موږ باران رحمت په قدر ضرورت وروره الہ العالمین تمام امت مسلمه دینی او دنیوی ټول پریشانای ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار